daj odetchnąć. Się czuję kiepsko, wskazuję tempo. Tętnicy wewnątrz, z bólem westnąć, kulę zepchnąć i w stronę łazienki. Palę cedy wzmacniasz, wezmę ze sobą dźwięki. Betty mi w dłoni, idę czas swój dogonić. Po trzasku ironii, to świat mój euforii. W nim nie odnajdziesz, stoję i patrzę sobie w oczy, co widzę. Kolejny tydzień, powiedz mi ty, że też tam byłeś. Cień kreśli bryzę, przydałby się mi fryzjer. Patrzę w odbiciu swych zmartwień, klaszczę, bo w życiu swym nie chcę bać się o jutro. To co miało być furtką, z wyłączoną komórką, z obietnicami w pizdy, okazuje się kurwą. Lustro odbija nerwy, na twarzy zmarszczki, obraz ich morduje lekarzy. Ja milczy, postać dziś nic nie przypomina. Zagubiony w doktrynach, nastawiony finał dręczy mnie świat niczym sen. Kofeina to trend potęgi, wspinaczka po nerwach. To mnie tu zesłał, poetów męka. To przerwa w inwencji, ten czas pamięci skreśla potęgi membran, nie zniszczy cisza. To rozchodzi się jak klisza, to z wymowy replika. Znaczy, ten coś nawinął ziom, to nie wnikaj na czym stoję. Wiem, bo ten projekt jest snem. Coś lek korektę na czerni biel. Ej, znów na dojazd z nowej korek, bierz i dziel czas, który ucieka. Patrzę się w lustro, widzę cień na powiekach. To jest lęk, co wyżera w mózgu radość. To jest cień, co wydziera lustu trwałość. Kuś tu kilka punktów, które nabędę z wiekiem. Na schizofrenię zjadłbym aptekę. Ten świat już nie ten sam, co 5 minut temu. Odchodzę od lustra, ziom, lepiej nic nie mów.